zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 grudnia, jest 18. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Blisko 100 tysięcy dzieci powyżej 5 lat zapisanych na szczepienie przeciwko COVID-19. Jutro początek. Szczyt Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Wśród tematów kryzys migracyjny. Kolejne 3 polskie rodziny uhonorowane tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jutro rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 5 roku życia. Rodzice zapisali do tej pory blisko 100 tysięcy dzieci. Rzeczniczka łódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Anna Leder mówi, że można się też umówić, kontaktując się bezpośrednio z punktem szczepień. Punkty szczepień cały czas wystawiają wolne sloty, czyli po prostu daty, kiedy dzieci mogą się zaszczepić, dlatego że to muszą być takie terminy, kiedy zagwarantowana jest obecność lekarza w punkcie szczepień. Pediatra Barbara Hasiec mówi, że często u dzieci po bezobjawowym zakażeniu koronawirusem występują poważne powikłania. Choroba 1000 razy więcej daje powikłań, różnych stanów przewlekłych, niejasnych, niż jakikolwiek odczyn po szczepieniu. On się może zdarzyć, ale jest to wielokrotnie rzadziej i jak gdyby cena, którą my płacimy chorując, jest wielokrotnie większa. Także nie możemy narażać dziecka świadomie na zachorowanie. Dla mnie, jako dla lekarza, który stoi przy pacjencie, który ciężko choruje, jest niezrozumiałe, jak wybiera się chorobę z jej niewiadomymi następstwami. Ministerstwo Zdrowia wystawiło ponad 2,5 miliona elektronicznych skierowań dla dzieci od 5 do 11 roku życia. Przed południem resort zdrowia potwierdził ponad 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 669 osób, najwięcej w czwartej fali pandemii. Teraz Bruksela i szczyt Partnerstwa Wschodniego. Biorą w nim udział liderzy unijnych instytucji, przywódcy 27 krajów członkowskich, wspólnoty oraz 5 państw zza wschodniej granicy, czyli Ukrainy, Gruzji, Mołdawii, Armenii i Azerbejdżanu. Nie ma przedstawiciela Białorusi. Beata Płomecka. Przy stole obrad jest wolne krzesło z flagą Białorusi. Czeka na przywódcę wybranego w demokratycznych wyborach. Obecne władze w Mińsku Unia krytykuje i potępia także za instrumentalne wykorzystywanie migrantów. Tak mówił przed szczytem premier Mateusz Morawiecki. Mamy jednoznaczne wsparcie ze strony właściwie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. To kryzys migracyjny wywołany specjalnie politycznymi instrumentami. Przez Łukaszenkę używani są ludzie do ataku na naszą wschodnią granicę. Partnerstwo Wschodnie powstało, by zbliżać do Unii kraje nim objęte. Ukraina, Gruzja i Mołdawia już teraz chętnie rozpoczęłyby negocjacje akcesyjne. Na to jednak na razie nie ma zgody części Europy Zachodniej. Dziś te 3 kraje usłyszą jedynie potwierdzenie europejskich aspiracji i europejskich wyborów. Unia też ma podkreślić poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej. To w kontekście zagrożeń ze strony Rosji, która destabilizuje sytuację w regionie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda powołał członków Rady do spraw bezpieczeństwa i obronności. Jak podkreślił, rozpoczynając pierwsze posiedzenie, znaleźli się w niej specjaliści w tej dziedzinie. Jesteście Państwo specjalistami z tego zakresu. Właściwie spośród wszystkich tych dziedzin, które dzisiaj dotyczą szeroko pojętego bezpieczeństwa, od dyplomacji, poczynając na więc spraw międzynarodowych, relacji międzynarodowych, tego w jaki sposób one są prowadzone, jakie działania w przestrzeni międzynarodowej o charakterze politycznym czy dyplomatycznym mogą wskazywać na potencjalne, rzeczywiste niebezpieczeństwo konfliktu. W skład Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Obronności weszli przedstawiciele służb mundurowych, osoby doświadczone w służbie w armii oraz przedstawiciele świata nauki. Kolejne 3 polskie rodziny z tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Izraelski Instytut Yad Vashem uhonorował za pomoc Żydom skazanym przez Niemców na zagładę w czasie II wojny światowej Janinę i Walentego Cynków, Mariannę i Stanisława Sarnowskich oraz ich syna Kazimierza, a także Anastazję i Stanisława Zamorskich. Witold Banach. Wręczając rodzinom odznaczonych medale, kierująca ambasadą Izraela w Polsce Tal Ben Ari Yalon dziękowała za ich postawę. Byli zwykłymi ludźmi, którzy zdecydowali zrobić się coś niezwykłego, stając się w ten sposób bohaterami. Dziękuję bardzo. Medal w imieniu dziadków Anastazji i Stanisława Zamorskich, którzy pomogli Renie Craig, odebrała ich wnuczka Barbara Zamorska. Jestem dumna z tego, że dziadek został uhonorowany. Po prostu pomagał drugiemu człowiekowi. Z kolei za pomoc ośmiorgu Żydom uhonorowani zostali Janina i Walenty Cynkowie. Tytuł odebrał syn Walentego Cynka, Andrzej. Był bardzo dobrym człowiekiem, był odważny. Przyjął te osoby i później się z nimi zaprzyjaźnił. Naprawdę, ich to połączyło. W sumie tytuł Sprawiedliwego wśród Narodów Świata otrzymało 7184 Polaków. Najwięcej ze wszystkich narodów uhonorowanych tym wyróżnieniem. Witold Banach, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro rano uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W ciągu dnia na południu i wschodzie pochmurno, na Pomorzu i na Wybrzeżu bez opadów, za to w pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, w Karpatach śnieg. Z zachodu napływa ciepłe powietrze polarnomorskie, jutro wszędzie powyżej zera, na Podhalu plus 2, na wschodzie 4, w centralnej części kraju 6, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 9. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek państwo wspominają w piątą rocznicę śmierci Bohdana Smolenia. Świętej pamięci Bogdan miał duet ze świętej pamięci Krzysztofem, bo po 40 człowiek wie, co jest dobre, a co złe, bo po 40 człowiek ma trochę z osła, trochę z lwa. Tak tylko chciałem przypomnieć. Yeah.

chwilę przedświąteczny, myślę, taki bardzo sympatyczny i ciepły temat, ale wcześniej, jako że rozdawaliśmy już nagrody dla Państwa dziś i czujniki czadu i dymu i książki trójkowe, to mamy jeszcze zaproszenia na koncert w najbliższą niedzielę po 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże wraz z przyjaciółmi, a Damian zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Te nowe, wyjątkowe aranżacje wybrzmią właśnie stąd ze sceny studia imienia Agnieszki Osieckiej. No i naturalnie także na antenie Trójki. To już w najbliższą niedzielę po godzinie 19:00. Mam dla Państwa zaproszenie na ten koncert. Proszę przenapisać zd3@polskieradio.pl. Adres mailowy zd3@polskieradio.pl. Mamy zaproszenia na koncert do Trójki. Hasło? Będzie najprościej, najłatwiej. Koncert. 19 minut pozostało do godziny 19:00. A zatem czas na... Reportaż w Trójce. Święty Mikołaj obdarowuje nas prezentami i sprawia wiele radości, ale dla ponad setki dzieci z Chełma i powiatu chełmskiego, także licznej gromady dorosłych opiekujących się nimi, ta radość ma inne barwy. Ostatnie dni były czasem niecierpliwego oczekiwania na biało-zielonego Mikołaja. To akcja charytatywna kibiców klubu piłkarskiego Chełmianka, który w swym herbie ma właśnie takie kolory i od ponad dekady obdarowuje chełmski dom dziecka i inne okoliczne placówki opiekuńcze. A kibice przełamują stereotyp stadionowych chuliganów i pokazują, że potrafią się zmobilizować w szczytnym celu i pomagać słabszym. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Dominika Gila Mikołaj biało-zielony. Ludzie kibiców spostrzegają jako tych złych ze stadionów. No ja nie mówię, że takich nie ma, bo tacy też są i tacy są potrzebni. No ale tutaj akcja jest dla dzieci i myślę, że tutaj nikt nawet nie uszczypnie, że tak powiem, złotówki dla siebie, bo chcę jak najwięcej od siebie dać, żeby pomóc, żeby te dzieci po prostu miały takie święta, takie lepsze, żeby miały prezenty. Część z nas też nie miała lekkiego dzieciństwa i wiemy, jak to jest. Na przykład byliśmy na konsultacjach w domu dziecka i stał chłopak, którego zapytałem, co chciał dostać od świętego Mikołaja. Powiedział, że nic nie chce. Zacząłem go ciągnąć za język. 360 zł wyjął i powiedział, że ma te pieniądze, że zbiera na telefon, nie? Że po prostu, żebyśmy mu dołożyli do tego telefonu. Rzuciłem hasło na Facebooku, to się odezwał właśnie pierwszy Grzesiek Maczuk, że wpłaca 500 zł na telefon dla tego chłopaka. Później się kolejne osoby odezwały. No i także na ten telefon się nazbierało dla tego chłopaka 1500 zł. On jeszcze o tym nie wie, że ten telefon dostanie, no ale tak jak on nam powiedział, po prostu chce mieć telefon, jak rówieśnicy w szkole mają, nie? Pytacie, gdzie jestem, co robię, że mnie nie widać. Tu jest Centrum Dowodzenia Świętego Mikołaja. Stąd nadajemy, prowadzimy fanpage'a, aukcje, posty wrzucamy. Pozdrawiam, biało-zielony Mikołaj, do zobaczenia w poniedziałek. Hej. W sumie od 6 roku życia jeżdżę na mecze. Bracia starsi mnie brali, koledzy z osiedla, bo ogólnie pochodzę ze Śródmieścia, z ulicy Sienkiewicza. Tam tylko się żyło tymi meczami, tak się zaiskrzyło i dziecko już jeżdżę. A Mikołajem zostałem może dlatego, że jestem taką otwartą, bezpośrednią osobą. No i trochę moja postura też, taka mikołajkowa. Ogólnie jestem kierowcą ciężarówki, jeżdżę po świecie. Tą akcję właśnie zacząłem prowadzić na pauzach w ciężarówce. Wszystko, co prowadziłem do tej pory, to prowadziłem z kabiny. Ludzie nie wiedzieli, ludzie pytali. Tam, gdzie coś jakąś chwilę złapałem, to coś tam wrzuciłem, napisałem, żeby ludzie widzieli, że coś się dzieje, że to się kręci wszystko. Tutaj wszystko właśnie sobie sprawdzam. Jeżeli ktoś dokonuje wpłat, to zaraz o tym piszę, aktualizuję wszystko. Pierwsze wpłaty były takie niewielkie. Jedna placówka potrzebowała kosy spalinowej i napisałem na Facebooku, że czy ktoś chciałby zakupić, jakaś firma może. Ten i odzywała się koleżanka, która prowadzi kwiaciarnię Ikebana. Później kolejne wpisy napisałem, że potrzebujemy, no tutaj przeczytam, nie? Tak prosto napisałem, siemanko, to znowu ja. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Dorchusku, którego wspomagamy, prosi Mikołaja o nową kuchenkę, by bezpiecznie przygotowywać posiłki podopiecznym. Tam po prostu ta kuchenka, co nie ma, jakieś tam przebicie miała prądu, gdzieś tam już naprawiali, coś tam gaz się ulatniał. No i tutaj odezwał się właśnie do mnie Daniel Stachniuk z Superoptyk Chem. Powiedział, że on to kupi, że on to bierze na siebie, że go koszty nie interesują, że bardzo dobra akcja i że możemy na niego liczyć. Później kolejne wpłaty były, co nie, no to tam było na przykład na lodówkę, bo tam mamy na liście lodówkę. No i następna rzecz już poleciała wtedy, nie? To właśnie ten telefon, o którym mówiłem. To też ludzie zaczęli wpłacać pieniądze. Wiadomo, jest to duża kwota, nie jedna rodzina by chciała, żeby jego dziecko miało, no ale po prostu wasze dzieci mają matkę, ojca w domu i dom po prostu mają, a te dzieci nie mają nic oprócz nas tak naprawdę. Magazyn Biało-Zielonego Mikołaja, tak? Tak. Tutaj są słodycze. Tutaj mamy dwa komplety mebli kuchennych. Chyba w Drohusku dokładnie. Mają problemy, mają meble zniszczone. Poprosili nas. To ładujemy teraz właśnie te meble na samochód. Później z drugiego pomieszczenia bierzemy sprzęt jeszcze AGD, RTV, mopy. Bus duży, bo jeszcze będzie do odebrania. Jest mega duża lodówka. Także zaczynamy ładowanie. To co, jedno na drugie tak okłaść? Żeby się nie motać potem, nie? To musi być ostatnie, nie? Lodówka chyba idzie właśnie też do Drohuska, bo tam największą bidę mają, nie? A to idzie tutaj. Teraz chodźcie, jeszcze to zabierzemy. Buongiorno! Słuchaj, mam do ciebie jedno pytanko. Wydałem, byśmy mogli odebrać piłki. Pytanie gdzie? Na hale. Na hale miejską, okej, dobra, w porządku. Tak. To wiesz co, jak się tylko uwiniemy tutaj z pakowaniem, to od razu podlatujemy do ciebie. Dobra, to jakbyście mogli tak ten, bo ja będę musiał wyjechać za 20 minut, wiesz? Dobra, wyrobimy się. Do zobaczenia, cześć. Okay, spotkaliśmy się tutaj w tym miejscu, w tej bramie, dlatego że 12 lat temu to się tutaj zaiskrzyło wszystko. Właśnie przed meczem przeważnie tutaj żeśmy się spotykali, żeby iść na stadion. Tutaj przychodzili kibice z AWP, przychodzili z Pocztowej, z Połanieckiej, z Wojsławickiej i się szło stąd na mecz. Wtedy był Marcin, Paweł, był Radzios, był Grzesiek tutaj z Koniczynki. Dużo właśnie dzieci z domu dziecka przychodziło na mecze, na sektor do nas. Widzieliśmy po prostu, że potrzebują pomocy. Akurat zbliżał się okres świąteczny, pomyśleliśmy, że możemy wspomóc swoją akcją Dom Dziecka na przykład w Chełmie. Zwróciliśmy się do dyrektorki Domu Dziecka, w ogóle oni byli zdziwieni, że kibice, gdzie przyszli do nich z taką inicjatywą, że chcą pomóc, właśnie taką akcję wprowadzić. Zapytaliśmy się więcej, co trzeba, co tam ten i pierwsza akcja taka była, że zrzutkę robiliśmy na stadionie do tak zwanej puszki, dziewczyny zbierały pieniądze, między sobą jakieś tam używane zabawki, jakieś tam słodycze się kupiło. Takie po prostu zwykłe paczki ze słodyczami na początku były, nie? Strój biało-zielony specjalnie żeśmy zakupili, także wszystko jest w barwach Chełmianki robione. Dwa worki. Dwa kosze piłek. Tak. Dwa kosze piłek. Tutaj dostajemy właśnie do sirów. I kilkanaście pudełek piłeczek pingpongowych, one zawsze się przydadzą, bo wiadomo, super, że ulegają zniszczeniu dosyć szybko. No. Dziękujemy za wsparcie, bardzo nam miło. Jako Mosir pierwszy raz wchodzimy w tą akcję Biało-Zielony Mikołaj, bardzo się z tego cieszymy, że możemy pomóc. Dzięki sponsorowi w zasadzie, który chce być anonimowy, ale kibicuje akcji. Także bardzo się cieszymy, że akurat rzeczy, które są związane ściśle ze sportem i mam nadzieję, że się dzieciakom przydadzą. No, z tego co widać w social mediach, no to chyba przechodzi najśmielsze oczekiwania wszystkich nas. To jest coś niesamowitego, także jak widać ludzie mają otwarte serca i chcą pomagać. No i oczywiście wielkie brawa i gratulacje dla organizatorów całej akcji, nie? Bo z tego co pamiętam, też się zmagali z jakimiś problemami. No, a na dzień dzisiejszy spełniają się życzenia i marzenia wielu dzieci i wychowawców. Także coś wspaniałego. Ho, ho, ho! Panie Mikołaju, gdzie jedziemy? Jedziemy do kwieciarni Kebana, odebrać choinkę. Stamtąd udajemy się do delikatesów Krowa po 100 paczek dla dzieciaków. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Biało-Zielony Mikołaj. Hej. Radocha była bardzo wielka, gdy było 5 tysięcy. Po prostu nie spodziewałem się, że taki odzew będzie tych lokalnych firm. Jest ponad 31 tysięcy, chyba 500. To 6 razy więcej, jak żeśmy się spodziewali, co nie? I to dzięki właśnie ludziom, dzięki tym wpłatom, dzięki firmom. Jesteśmy w takiej dogodnej sytuacji, że nie będziemy musieli w tym roku patrzeć na listę i mówić ty może kupimy w tym roku im kuchenkę, bo nie starczy nam i na pralkę. W tym roku po prostu wszystko kupimy, bo starczy nam tych pieniędzy. Także będzie to mega. Ja też tak na początku myślałam, że jak tutaj przyjeżdżają na mecze, nie, to troszeczkę rozrabiają. Nie, nie ma czegoś takiego tutaj, naprawdę. To są tacy fajni młodzi ludzie, tak zorganizowani. Ja ich po prostu podziwiam. Mówię, już tyle lat i oni są tak uparci, nigdy nas nie zostawili. Co roku są. Oszczędzamy przez to pieniądze. Możemy tylko wtedy więcej zainwestować w dzieci, czy jakieś ubrania im kupić, czy buty na zimę. Lepsze, nie? Gatunkowo. Czekamy na biało-zielonego Mikołaja, tak? Z Chełmianki. Co roku przyjeżdża do nas biało-zielony Mikołaj, z czego jesteśmy bardzo dumni i jest nam niezmiernie miło, tak? Że obdarowuje nasze dzieci prezentami. Co się dzieje? Mikołaj! Mikołaj się przybiera! Mikołaj się przybiera! Brodę nałożył! Zielony Mikołaj! Mikołaj! Słuchajcie! Co się dzieje z takim zielonym? Takim zielonym. Racę odpadnie. Racę. I taki śmiedy. Zobaczcie z dym. Witamy wszystkich na biało-zielonym Mikołaju, zorganizowanym przez fanatyków Chełmianki. Jak co roku przyjeżdżamy do Was z prezentami. Jak widzicie, tutaj są prezenty dla Was. Tutaj prezenty dla ośrodka mamy. Komu mi się damy wielkiego? A, ty niegrzeczna byłaś. Cię pamiętam. Dobra, jak nie masz chłopaka, to damy Ci misia. Dobra. O, Mikołaj musi siąść, rozgościć się trochę. I zaczynamy. Kto najmłodszy jest? Ola. Ola. O, chodź Ola. Chodź, siadaj na kolano do Mikołaja. Chodź. Ola, tak na ciebie trzymaj. Trzymaj tu. O, nie da rady. Taka ciężka paczka. Pomożemy Oli. Super. Brawo. Podziękuję Mikołajowi. Dziękujemy Mikołaju. No, super. Dziękuję. Na poduszkę są mianki. Chipsy. Dwie paczki, gofry jakieś, krakersy, batonik bardzo mały i napój. Czyli dużo słodyczy. Cieszysz się? Fajnie. A co Ci się najbardziej podoba? Poduszka. Poduszka? A co jest na poduszce? Chełmianki. I misz z Chełmianki. Trochę porzucać tych rzeczy. Trochę zmęczony jestem. Ogólnie wstałem 6 rano dzisiaj. Także godzina 18 jest. Praktycznie bez posiłku, trochę wody się napiłem, no ale ważne, że dzieci szczęśliwe. Jeśli dzieci są zadowolone, to my jesteśmy tym bardziej. To dla nas zapłata. Dzieci przygotowały i wierszyki, i piosenki, i laurki. Także tego roku było naprawdę grubo. Nie każdemu się chce. No właśnie, jest taka grupa fanatyków, którzy się tym zajmują. Inne zajęcia odkładają na bok, bo ten dzień przeznaczamy właśnie dla tych dzieci, które na nas czekają cały rok. Cieszymy się bardzo, że ta akcja przybrała takie tempo, jak takie są wpłaty. To jest sukces wszystkich ludzi, którzy wpłacili, czy tam jak nie mogli wpłacić, to jakieś dobre słowo powiedzieli. To jest ich tak naprawdę sukces, a ludzie wiedzą, że my pomagamy, że te pieniądze, które przekażą na nasze ręce, trafią do tych placówek. No i będziemy pomagali, dopóki będziemy mogli, co nie? To reportaż Dominika Gila zatytułowany Mikołaj biało-zielony. Program trzeci za 5 minut o 19:00. Pełny serwis Trójki. We don't need